Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Listonosze na L4 protestem chcą zwrócić uwagę na trudne warunki pracy i niskie pensje. Potwierdzono pierwszy w Polsce od prawie 6 lat przypadek tak zwanej choroby szalonych krów. Trwa historyczna pielgrzymka papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Listonosze w ramach protestu biorą zwolnienia lekarskie, by zwrócić uwagę na niesatysfakcjonujące zarobki i trudne warunki pracy. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Przedstawiciele ogólnopolskiej grupy Listonosze Polska domagają się m.in. podwyżki płac o 1000 zł brutto i zmniejszenia rejonów dla doręczycieli. Tak sytuację przedstawia jeden z wrocławskich listonoszy z ponad 3-letnim stażem. To jest tylko delikatna forma protestu. Jest wystosowanych 12 postulatów, które są już na rękach prezesa. Za 1800 na rękę, za pracę w każdych warunkach pogodowych, za odpowiedzialność, gdyż za zgubienie listu płaci się 150 zł kary. Nie będzie chętnych do pracy. Co o takiej formie protestu sądzą wrocławianie? Jestem za listonoszami. Niedługo wszyscy zaczniemy strajkować. Sklepy, poczty, szpitale i myślę, że jest inny sposób walki na to, żeby osiągnąć wynagrodzenie. Jest to słuszna sprawa. Niech sobie działają jak chcą. Jeżeli nie mają innej formy, to w takiej formie jak najbardziej jestem za. Poczta Polska twierdzi, że liczba zwolnień nie przekracza poziomu, którego firma nie byłaby w stanie uzupełnić rezerwami. Jednocześnie zapewnia, że rozmawia z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych o pensjach i warunkach pracy. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdza pierwszy od prawie 6 lat przypadek BSE w Polsce, czyli tak zwanej choroby szalonych krów. Jednocześnie służby weterynaryjne podkreślają, że to pojedynczy przypadek, który nie wpływa na możliwość eksportu wołowiny przez Polskę. Wcześniej o jednostkowym ognisku choroby poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, według której przypadek choroby szalonych krów został potwierdzony pod koniec stycznia w Mirsku na Dolnym Śląsku. Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego profesor Krzysztof Niemczuk mówi, że to tak zwany przypadek atypowy. Atypowość tego przypadku polega na tym, że występuje on po prostu raz na jakiś czas u krów w starszym wieku. I co jest najważniejsze, fakt, że jest to przypadek atypowy BSE powoduje, że kraj nie traci statusu znikomego ryzyka, a w związku z regulacjami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt Polska nie traci możliwości eksportu polskiej bezpiecznej, zdrowej wołowiny na rynek unijny i na rynki państw trzecich. Poprzedni przypadek choroby szalonych krów w Polsce odnotowano w marcu 2013 roku. Papież Franciszek apeluje o to, by żadna przemoc nie była uzasadniona religią. W czasie spotkania odbywającego się w Abu Zabi pod hasłem Międzyludzkie Braterstwo podobne słowa wypowiedział również imam Sunnickiego Uniwersytetu w Kairze. Franciszek i Al-Tayyip byli gośćmi konferencji poświęconej tolerancji i problemom wzajemnego zrozumienia. Papież szczególnie w ostrych słowach potępił tych, którzy wywołują wojny religijne. Ludzkie braterstwo wymaga od nas, przedstawicieli religii, obowiązku usunięcia wszelkich odcieni akceptacji dla słowa wojna. Deklaracji wysłuchało kilkuset przedstawicieli różnych religii, katolicy, muzułmanie, sikhowie, buddyści, wyznawcy judaizmu. W swoim przemówieniu Franciszek zaapelował także o zakończenie wojen na Bliskim Wschodzie. Myślę zwłaszcza o Jemenie, Syrii, Iraku i Libii. Starajmy się przeciwstawić logice siły zbrojnej, wznoszeniu murów, kneblowaniu ubogich. Temu wszystkiemu przeciwstawmy codzienne zaangażowanie w dialog. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Abu Dhabi. W krakowskich szkołach rozpoczął się Tydzień Dobrego Słowa. To część kampanii, której celem jest walka z nienawiścią i nietolerancją. Zapowiedział ją prezydent Krakowa Jacek Majchrowski po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 4 w Krakowie uczniowie m.in. analizowali na lekcjach teksty piosenek i grali w integracyjną grę, której celem było skomplementowanie koleżanki lub kolegi. Podstawowa rzecz, mówisz tak, żeby budować, a nie ranić. Mówiłam o tym, że są sympatyczni, jak się z nimi rozmawia, jakie są ich dobre cechy i mówiłam też o tym, w czym są dobrzy, czyli o ich talentach. Słowo mam wielką moc, ponieważ możemy nie chcąc zranić kogoś, nawet o tym nie wiedząc. Miasto planuje również przygotować szerszą miejską kampanię przeciwko agresji. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. I na początek lekkoatletyka i meeting Orlen Cup w Łodzi z Polakami w rolach głównych. Na najwyższym poziomie stał konkurs skoku o tyczce i Piotr Listek i Paweł Wojciechowski byli o włos od najlepszego tegorocznego wyniku na świecie. Zarówno ja, jak i Paweł mogliśmy skoczyć na 5,90 i mogły się odmienić losy światowej tyczki, bo byśmy skoczyli na pierwsze miejsce na tych listach. Stwierdził Lisek, wtórował mu Wojciechowski. Naprawdę niewiele zabrakło do 90 i ja wierzyłem, że mogę to zrobić i zresztą to chyba widać, że wszystko jest na odpowiednim miejscu. Gani zranić nie miał siebie zamiaru także Konrad Bukowiecki. Spokojnie wygrał konkurs pchnięcia kulą. Pierwszy start w sezonie, wygrana z całkiem niezłym wynikiem. 21 metrów wyglądałoby na pewno fajniej, ale 20,95 też nie ma tragedii. Jak na pierwszy start jest naprawdę okej. Tylko Ewa Swoboda, mimo wygranej w sprincie na 60 metrów, wylewała niepotrzebne żale. Teraz wszyscy mówią, że to jest moja fantastyczna super forma. Rok temu chyba by tak nie powiedzieli. Się pracuje, się ma. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. Dodam jeszcze, że w skoku wzwyż nie miał sobie równych Sylwester Bednarek. Dziś niestety nie zabrakło smutnych informacji ze świata sportu. O poranku dotarły wieści z Finlandii, gdzie zmarł Matti Nikanen. Słynny fiński skoczek narciarski uznawany za najlepszego w historii. Był czterokrotnym mistrzem olimpijskim, zdobył też 5 tytułów mistrza świata, czterokrotnie triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i dwukrotnie zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Wielkie triumfy na skoczni niestety przyćmiły afery, problemy z prawem i alkoholem, które trapiły mistrza i doprowadziły do upadku. Zmarł w wieku 55 lat. W ciągu dnia nadeszła kolejna smutna informacja. Odszedł Zbigniew Szczepkowski, czołowy polski kolarz lat 70. olimpijczyk z Montrealu. Po zakończeniu kariery był m.in. trenerem i dyrektorem sportowym. Kolegę z drużyny wspomina Czesław Lang. Jestem bardzo smutny, ponieważ odszedł mój serdeczny kolega. Startowaliśmy razem na torze Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata. Mój kolega klubowy z Legii Warszawa, gdzie wygrywaliśmy wiele razy tytuły Mistrza Polski. Naprawdę jestem bardzo, bardzo poruszony, bardzo wzruszony, bo przecież nie był jeszcze w tym wieku, że musiał odejść. No i jestem wstrząśnięty. Naprawdę bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu. Zbigniew Szczepkowski miał 66 lat. W tenisie tradycyjnie w poniedziałek pojawiają się odświeżone światowe rankingi. Liderką wśród pań pozostaje zwycięzczyni Australian Open, czyli Japonka Naomi Osaka. Najlepsza z Polek Magdalinet awansowała z 98 na 89 miejsce. Serb Nowak Djokovic też wygrał w Australii i też jest pierwszą rakietą globu. Najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz zachował 73 lokatę. W piłce nożnej najciekawiej dziś było w Anglii. Lider Liverpool zaledwie zremisował 1-1 w Londynie z West Hamem. Pewnym punktem w bramce młotów był Łukasz Fabiański. A The Reds gola strzelili ze spalonego. Sędziowanie w Anglii bez VAR kuleje. We Włoszech w Serie A po 1-0 wygrały Lazio z Frosinone i Atalanta Bergamo z Cagliari. I jeszcze przypomnienie informacji dnia zza oceanu. Zespół New England Patriots po raz szósty został mistrzem Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. Super Bowl na stadionie w Atlancie pokonał walczących o drugi tytuł Los Angeles Rams 13-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chłodno, a do tego może popadać. Miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem, a na Roztoczu i Podkarpaciu mrzawki, lokalnie marznącej i powodującej gołoleć. Termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie. Wiatr będzie słaby, nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Chcemy dziś zabrać Państwa w podróż do wyjątkowego, pełnego barw, niezwykłych opowieści i wyobraźni ludzkiej bez granic świata i sztuki. W podróż po świecie polskiego i światowego malarstwa, rzeźby i architektury. A to wszystko dzięki projektowi realizowanemu przez Białostocką Fundację Audiodeskrypcja. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zajrzymy do Fundacji Tusk, która niedawno świętowała 25,5 roku swojego istnienia. Zasłynęła uruchomieniem pierwszego w Polsce specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnościami i od lat walczy o w pełni dostępny i przyjazny świat dla każdego. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Spiderweb is tangled up with me, and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. By the way. bottom well, and it's me in the middle. So I twist and turn, but here am I in my little bubble, singing out, I never meant to cause you trouble, I never meant to do you wrong, what if I ever caused you trouble, and oh no, I never meant to do you harm. W Białymstoku są już goście. Barbara Szymańska, wiceprezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja, i Bartłomiej Olszewski, aktor pracujący przy audiodeskrypcji w Portalu i Sztuka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaglądamy na Portal i Sztuka i cóż tam widzimy na powitanie? Projekt i sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich, realizowany przez Fundację Audiodeskrypcja, jest początkiem spełnienia naszego marzenia o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej. Marzenie ogromne, wyjątkowe. Proszę o nim opowiedzieć. Nasz projekt w tym roku to już czwarta edycja i rzeczywiście takie marzenie ogromne, można powiedzieć, bo odczuwamy je pracując nad tym, jak wiele wysiłku od nas wymaga, ale naprawdę jest to ogromna też satysfakcja z tego, że tyle dzieł już mamy dostępnych. Każda epoka jest oddzielnie wybierana. W każdej epoce nasz historyk sztuki Marta Golik-Gryglas akurat jest pracownikiem na Wawelu. Zawsze nam pomaga stworzyć kanon, wybrać odpowiednie dzieła, najbardziej reprezentatywne dla każdej epoki, tak żeby każda osoba, która będzie odwiedzała portal, znalazła ten przekrój dzieł, czyli zarówno architekturę, bo ona często bywa pomijana, a jest dosyć istotna w historii sztuki. Tak samo i malarstwo. Taki ogrom dzieł, jaki istnieje. Zawsze mamy problem, żeby wybrać najbardziej właśnie te dzieła, które mogą zainteresować, mogą pokazać cały przekrój artystyczny danego twórcy. I też rzeźba. Co się kryje za tym tajemniczym hasłem i sztuka? Sam przedrostek i polega na tym, że chcieliśmy właśnie, żeby sztuka była dostępna w internecie. I jest od internetu, dlatego że często osoba, która jest niepełnosprawna, nie ma takiej mobilności, niestety nie może tak często dotrzeć do wielu miejsc, jak ktoś, kto jest pełnosprawny, chociaż oczywiście pokonujemy bariery i to na co dzień jest dla nas normalne, to jednak mimo wszystko nie każde muzeum codziennie jest otwarte dla osoby niewidomej. Nie zawsze osoba niewidoma może liczyć tam na opis tego dzieła lub też możliwość skorzystania z tyflografiki, czyli grafiki wypukłej. Za sprawą internetu mamy nadzieję, że właśnie sam portal w internecie dostępny pozwoli nam umieścić jak najwięcej dzieł, bo to, że realizujemy obecnie czwartą edycję, już zamierzamy kontynuować dalej i złożyliśmy projekt do piątej edycji w programie Kultura Dostępna, który jest dla nas tym takim bardzo istotnym źródłem finansowania w programach ministra kultury i dziedzictwa narodowego. podobnie jak i władze samorządowe tutaj w województwie podlaskim, które nas bardzo wspierają. Jesteśmy za to wdzięczni, bo dzięki temu właśnie w internecie możemy, będąc we własnym domu, doświadczać oglądania dzieł, tak, we własnej wyobraźni, a mamy też nadzieję, że w przyszłości rozwiniemy nasz portal o dodatkowe pomoce dydaktyczne, dzięki którym nie tylko słuchowo, ale również przez inne zmysły, osoba niewidoma, czy też każda inna, która będzie chciała poznawać sztukę wielozmysłowo, będzie mogła z tego skorzystać. Wejdźmy na chwilę na stronę portalu isztuka.edu.pl. Klikamy na zakładkę Historia i pojawia się między innymi klasycyzm, romantyzm. Wybieramy na przykład Zamek w Kurniku. Zamek w Kurniku. Neogotyk w stylu gotyku angielskiego z elementami orientalnymi. Kurnik, Wielkie Księstwo Poznańskie, przemianowane od 1848 roku na prowincję poznańską. Budynek murowany, w większości pokryty jasno-szarym tynkiem. Przyziemie, cylindryczna wieża i baszty z czerwonej cegły. Wysokość 20 metrów, szerokość 30 metrów, głębokość 30 metrów. Kurnik. Polska. Jest to w moich oczach najprześliczniejszy twór architektury, jaki tylko sobie wymyśleć można. Będziecie mieli i balkon, i wystawę, i sklepione przykrycie najwyższej elegancji. Chcąc się przymilić pani matce, będzie zasklepiona wystawa, ale nie jak we Florencji, ale jak w Arjun Murbuddi w okolicach Benares. Tytus Działyński z listu do córki. To jeden z opisów, które można usłyszeć w ramach projektu i sztuka. Czy mogą Państwo zdradzić tajniki Państwa kuchni artystycznej? Jak długo trwa przygotowanie takiego jednego opisu? To ogrom pracy włożony przez naszych audiodeskryptorów, którzy pochodzą, można powiedzieć, z całej Polski, bo mamy zarówno osoby z Łodzi, z Gdańska, z Krakowa i te wszystkie osoby pracują nad wybranymi dziełami, które zostały im przeznaczone. Aby zacząć w ogóle pracę, należy bardzo dużo przeczytać o takim dziele, bo cały czas są nowe badania, które wnoszą wiele do tego, co nawet na obrazie się znajduje. Często same zdjęcia, na których bazujemy, by opisać dzieło, nie do końca są widoczne. Dlatego im więcej te osoby czytają takich czasopism naukowych, czy też na przykład publikacji naukowych, to dowiadujemy się o takich elementach dzieła, które często na przykład były w ogóle niewidoczne dla oka zwykłego widza, lub też nawet wcześniej badacze pewnych elementów nie dostrzegali. Takim przykładem może być chociażby dzieło Talizman, które myślano, że stworzono na wieku od pudełka do cygar. Natomiast francuskie badania, centrum, które zajmuje się renowacją dzieł, odkryło, że jest to po prostu zwykła deska mała, która służyła do szkiców dla malarzy. I takie ciekawostki często nam też pomagają. Chociażby Zamek w Kurniku, który obecnie wygląda zupełnie nie inaczej. Przed chwilą go słyszeliśmy, to jeszcze proponuję, żeby każda osoba mogła wejść, odsłuchać do końca, bo tam jest wiele szczegółów, których już dzisiaj nie zobaczymy. My w historii sztuki doszukujemy się tych informacji w internecie, czy też właśnie w publikacjach naukowych, dzięki którym możemy odtworzyć, zrekonstruować dzieło takie, jakie ono było. To nawet budowla Stonehenge, której dzisiaj już są tylko zgliszcza. Myśmy ją starali się właśnie odbudować, tak jak są plany, które pokazują, jak to wyglądało. Słyszałam, że często poprawiają Państwo Wikipedię, gdzie niekiedy znajdują się błędne informacje dotyczące danych dzieł czy autorów. Tak, bowiem to jest duża rozpiętość w informacjach, które są w internecie. Myślę, że każdy z nas niejednokrotnie trafia na sprzeczne informacje, ale tutaj też same muzea często podają inne daty, publikacje książkowe podają inne daty. Często trudno jest się wzorować na jednym, tak? Podajemy często też pewien zakres, w którym dzieło może być datowane. Przy tym, żeby też odnaleźć pewne informacje, tak jak chociażby modlitwa w meczecie, taki obraz, szukaliśmy, nawet pisałam do wielu organizacji z kultury muzułmańskiej, by dowiedzieć się o stroje, czy stroje rytualne, bo jest to akurat modlitwa w meczecie, przedstawia mężczyzn ubranych w długie szaty, ale też takie elementy szaty, których nie wiemy, jak je nazwać, więc też pisząc do takich centrów, do ośrodków kultury muzułmańskiej, chciałam się na przykład dowiedzieć, czy te stroje w ogóle posiadają pewne nazwy, co się okazuje, że nie, bo często na przykład artysta korzystał ze swojej swobody artystycznej, wprowadzając pewne elementy do stroju tylko po to, żeby kompozycyjnie i kolorystycznie dzieło pełniło taką, a nie inną funkcję, lub też dostosowując to do potrzeb zamawiającego. Przenieśmy się na chwilę do Paryża. Oviri, Dzikuska, Paul Gauguin, 1894 rok, rzeźba drugiej połowy XIX wieku, Paryż, Trzecia Republika Francuska, rzeźba ceramiczna z kamionki, częściowo szkliwiona. Brakuje właściwych słów, by opisać tę przedziwną figurę, pełną brutalności i dzikości, którą garncarz uformował bardziej z ducha niż z gliny. Albert Aurier. O nieregularnie uwypukloną, biało-kremową, szkliwioną czerwienią skałę z wyłaniającym się z niej po lewej, leżącym, wydłużonym pyskiem wilczycy z obnażonymi kłami, od prawej, lekko ugiętymi kolanami krótkich i chudych nóg, wspiera się stojąca na niskim, skalnym stopniu, niemal naga, monstrualna postać bogini o matowym, rudo-brązowym kolorze ciała. To oczywiście był fragment opisu. Ile tego typu opisów można już znaleźć na portalu iSztuka? Ojej, tutaj już jest chyba 280, o ile dobrze pamiętam, bo w tej edycji doszło 80 dzieł, które wywodzą się od akademizmu aż do secesji. Mieliśmy tutaj ogrom dzieł do wyboru, tym bardziej, że płodni impresjoniści, niektórzy tworzyli dzieło w ciągu jednego dnia. I aby to przekazać, ten cały dorobek, to właśnie musieliśmy wybrać aż 80 dzieł, chociaż i tak to jest zawsze za mało. Jak skończymy całą historię sztuki, będziemy się starali uzupełniać te epoki jeszcze o kolejne dzieła. Opowiadała pani przed chwilą, jak przygotowują państwo taki opis, a jak to wygląda od strony lektora na przykład? No zawsze trzeba spojrzeć na to, co opisujemy. Tym głosem można głośniej, można ciszej. To jest taki prosty środek. Można jaśniej, można ciemniej. I jeżeli opowiadamy komuś o wydarzeniu, które miało miejsce, to nie będziemy opowiadali o tym, że... No i wtedy wleciał na rynek taki wielki słoń, który... Co... Nie, powiemy, wleciał wtedy na rynek taki wielki słoń, który... I ten słoń rośnie, on jest wielki, on emocjonalnie jest groźny. To samo mamy tutaj. I to wszystko, no, musi się wziąć poniekąd z wyobraźni, no ale do tego wszystkiego, jak już uruchomimy te wyobraźnie, tak naprawdę dochodzą też emocje, które niejednokrotnie będą nawet najważniejszą częścią opisywanego dzieła dla mnie z punktu widzenia lektora. To zależy od dzieła. Kluczem jest ten rodzaj takiej empatii, trochę takiego współodczuwania, bo ja zawsze sobie wyobrażam, że jak jest na obrazie pewien człowiek, ja się staram poczuć trochę tak jak ten człowiek. I teraz mówić trochę z punktu widzenia tego człowieka, jednocześnie opisując jego. Co w efekcie, mam taką nadzieję, jest szansa na to, że stworzy obraz spójny. Proszę mi powiedzieć, skoro mówimy już o emocjach, czym dla pana jest praca przy tym projekcie? Ja od 3 lat współpracuję i uważam, że jestem, mogę powiedzieć, Basiu, zaprzyjaźniony z Fundacją Audiodeskrypcja. Czym dla mnie jest za każdym razem wyzwaniem? Ja nie wyobrażam sobie na przykład, żeby przyjść do studia na nagranie audiodeskrypcji bez przygotowania się. To znaczy, to nie jest takie zlecenie, że tutaj sobie przyjdziemy i sobie przeczytamy po prostu tekst i sobie wymyślimy. Mam świadomość tego, jaki ogrom pracy był włożony w to, żeby ten skrypt w ogóle powstał, żeby ten obraz został opisany. Mam świadomość tego, że ja jestem już tylko tą taką, to moja praca jest już tylko takim zwieńczeniem, taką wisieneczką, ale ten tort pod spodem jest tak duży, że po prostu nie wyobrażam sobie, żeby się nie przygotować. To jest dla mnie zawsze wyzwanie. Patrzę sobie na te obrazy, czytam skrypty, czy wszystko mi się zgadza, czy te zdania są do ugryzienia w taki sposób, czy w inny sposób. Staram się coś zaproponować. A czasami zdarzają się takie, że mówię, mam ochotę zaryzykować, wtedy Basia zostawia mi wolną rękę, ja mówię Basi, że ja ryzykuję, w razie czego przerywaj. No i tak na przykład proponuję, tak było chyba z Basiu z Goją, gdy rozum śpi, budzą się demony. Tak. To chyba tak, taki strzał takiego, ja mówię, no, co mam pomysł. Jakby co, to przerywaj i zmienimy. No ja tak czytam, to leci. Basia nie przerywa. Tam gdzieś dojechaliśmy do połowy skryptu, ja się wyłożyłem gdzieś tam na jakiejś literówce. No i tak, no dobrze, to poprawmy to zdanie. Ale Basiu, jest okej? No, jest okej. I to są takie chwile niesamowicie satysfakcjonujące. Bo to w ogóle jest olbrzymia satysfakcja, bo jednocześnie robimy coś, co posiada olbrzymią misję. Tak, ogromną wartość w ogóle, nie tylko artystyczną, ale też edukacyjną. Ja sam się wielu rzeczy uczę, bo ja jestem aktorem prostym. Ja mówiłem niejednokrotnie, że to nie jest moja gałąź, w której ja jestem jakimś specjalistą. Malarstwo, rzeźba. Więc ja się dowiaduję też cały czas jakichś nowych rzeczy. Myślę, że jestem do przodu o po prostu mnóstwo informacji, których bym nie zdobył, gdybym nie współpracował z Fundacją Audiodeskrypcja. I jednocześnie my dotykamy pewnego bardzo specyficznego rodzaju audiodeskrypcji, no bo przecież audiodeskrypcja nie jest czymś, co wymyślono wczoraj. Oczywiście to się prężnie rozwija, ale to jest na takim poziomie, że o tym można mówić, że to jest sztuka. No i nie ukrywam, że tą wisienką staram się być też za każdym razem, jak mi po prostu umiejętności i zapał mój pozwala najlepiej. Proponuję krótki spacer do Pinakoteki w Monachium. Tam znajduje się jeden z najczęściej chyba kopiowanych i powielanych na różnych zdjęciach, pocztówkach obraz Słoneczniki. Słoneczniki. Vincent van Gogh. Właściwie Vincent Willem van Gogh. 1888 rok. Postimpresjonizm. Neoimpresjonizm. Arles. Trzecia Republika Francuska. Olejna na Południe. Wysokość 92 cm. Szerokość 73 cm. Neue Pinakothek. Monachium. Niemcy. Słońce. Światło, które z braku lepszego określenia mogę nazwać tylko żółtym, bladą siarkową żółcią, bladym cytrynowym złotem. Ach, żółć jest piękna. Vincent van Gogh. W przestrzeni rozmigotanej jasnoturkusowymi, rozbielonymi odcieniami błękitu. Pośród jasnozielonych i ciemnozielonych liści 12 płomiennie żółtych słoneczników wybucha falującymi, wijącymi i kurczącymi się językami płatków z glinianego dzbanka stojącego na ciemnożółtym blacie. Słoneczne kwiaty oświetlone od góry z prawej, miejscami konturowane, formowane grubymi, mięsistymi warstwami farby. Słonecznik jest mój. Tak pisał Vincent van Gogh do swojego brata Theo, nie przypuszczając jeszcze, że po wielu latach motyw słonecznika będzie funkcjonował niemal jak jego podpis. To był także przykład tego, w jaki sposób państwo malują słowem. Może podajmy taki krótki instruktaż, jak korzystać z tego portalu. Co tam się dokładnie znajduje przy takim niesamowitym obrazie jak słoneczniki na przykład? Jeśli już wejdziemy na portal, odnajdziemy historię sztuki i klikniemy w nią, wyświetlą nam się poszczególne epoki. Możemy epokę wybrać, następnie w zależności od tego, czy w epoce występowały jakieś nowe kierunki, to również one się tam znajdą i wtedy w tym kierunku będą już dzieła podzielone na architekturę, malarstwo i rzeźbę. Natomiast w malarstwie każdy kierunek, czy to akademizm, realizm, barbizończycy, postimpresjonizm, secesja jest również podzielony, żebyśmy mogli jak gdyby odkryć od razu to, co to dzieło wyraża i właśnie jaki kierunek reprezentuje. Po wybraniu danego dzieła wyświetli się nam player, w którym możemy odtworzyć audiodeskrypcję i usłyszeć właśnie głos naszego aktora, który odczytuje barwnie, opisowo, tak żebyśmy mogli wyobrazić sobie ten obraz, ale także jest do każdego dzieła stworzona analiza, bo współpracując przy projekcie z Fundacją Niezła Sztuka z Łodzi, też do każdego opisu zamieszczamy analizę. Przedstawiony zostaje autor, jego życiorys, skąd się wywodzi, z jakiej rodziny. Też co było jego inspiracją, jaką miał drogę edukacji, gdzie, w jakim warsztacie nabierał pierwsze swoje takie szlify artystyczne. Ale także już przechodzimy do analizy samego dzieła. Jakie są interpretacje tego danego dzieła, bo często interpretacji bywa wiele. Dlatego tutaj mamy tą możliwość, by analiza nam w tym pomogła, tak, zrozumieć symbolikę danego dzieła, bo nawet w tej edycji mamy symbolikę, symbolizm i bez zrozumienia tej symboliki trudno by było często być może właściwie odczytać takie dzieło. Czy wszystkie opisy, które są na tym portalu zamieszczone, są dostępne także dla osób z innymi niepełnosprawnościami? Jak najbardziej. Chociażby właśnie przez to, że są dostępne w internecie, ale też, że posiadają wersję tekstową, bo jeśli osoba nawet niesłysząca zna język polski, to może z taką analizą przeczytać ją i się z nią zapoznać, bo wiadomo, że jest osobą widzącą. Natomiast ktoś, kto też często bywa osobą widzącą, to bardzo często ludzie z tego korzystają, bo trudno jest znaleźć na stronach polskojęzycznych często takie dokładne opracowania dzieł. Ich jest bardzo dużo. Tylko nie zawsze one posiadają na przykład opis. Tego nam często brakuje, a w tym przypadku zawsze dzieło będzie miało swój opis. teraz na moment jeszcze wrócimy do Paryża. Huśtawka. Auguste Renoir. Właściwie Pierre Auguste Renoir. 1876 rok. Impresjonizm. Ogród przy ulicy Corto, Montmartre, Paryż. Trzecia Republika Francuska. Olej na Płótnie. Muzeum d'Orsay. Paryż, Francja. Wzdłuż ciemnej zieleni dużego ogrodu, na alei biegnącej łagodnym skosem w głąb na prawo, oblanej barwnymi, słonecznymi plamami światła, sączącego się z góry przez zielony baldachin z liści drzew, tuż przed nami w centrum, lekko z prawej, za nisko zwisającą na linach huśtawką, stoi młodziutka kobieta o upiętych, blond złotych włosach, ubrana w dopasowaną, białą suknię z pionowym rzędem granatowych kokard pośrodku, mieniącą się świetlistymi plamami pastelowego różu, żółcieni, błękitu i zieleni. Renoir miał powiedzieć do Albert Audrey, francuskiego postimpresjonisty: trudno uznać obraz za wielkie dzieło sztuki, jeśli jest radosny. Tym samym w awangardowym Paryżu końca XIX wieku podejmował twórcze ryzyko, malując młodość, beztroskę, lekkość kobiecego wdzięku, tematyką i tonacjami oddając witalność, entuzjazm. To był fragment opisu słynnego obrazu Huśtawka Renoira. I teraz chciałam też jeszcze zaproponować krótki wypad do Galerii Narodowej w Oslo. Krzyk. Edvard Munch. 1893 rok. Symbolizm, ekspresjonizm. Berlin. Druga Rzesza Niemiecka. Olej, tempera, pastel na kartonie. Galeria Narodowa, Oslo, Norwegia. Szedłem drogą z dwójką przyjaciół. Zachodziło właśnie słońce. Nagle niebo zrobiło się krwisto-czerwone. Zatrzymałem się, oparłem o barierkę. Nad niebiesko-czarnym fiordem i nad miastem widziałem krew i jęzory ognia. Moi przyjaciele poszli dalej, a ja stałem drżąc z przerażenia. Poczułem nieskończony krzyk przepływający przez naturę. Edvard Munch. Nieprzypadkowo pokazaliśmy te dwa obrazy, bo tu można zauważyć różnice dotyczące opisów, czytania tych opisów. Na mnie to działa bardzo mocno. Jak ja to słyszę, to można powiedzieć, że mam i łzy w oczach, i ciarki na skórze, bo często jak nagrywamy w studio, to jeszcze z Bartkiem, zanim zaczniemy nagrywać, każdy obraz, mimo że mamy jeszcze kontakty tuż po stworzeniu skryptu i możemy wymienić się tym, czy wszystko jest dla Bartka zrozumiałe, bo mimo że też skrypty są konsultowane, bo tworzy je zawsze osoba widząca, konsultuję ja jako osoba na przykład niewidoma, ale jeszcze Bartek jako ta trzecia osoba, która, tak jak wspomniał, jest laikiem w zakresie sztuk plastycznych, ale mam nadzieję, że po projekcie już tak nie będzie, sprawia, że też pewne zdania możemy przekonstruować. I w tym momencie, kiedy już jesteśmy w studio i skrypt mamy nagrać, to właśnie na ten obraz patrzymy. Często się pytam Bartka, jak to będziesz czytał, co tu czujesz, bo ja tworząc ten skrypt czułam ogromny ból, ogromną emocjonalność, taki ładunek, który ciężko było udźwignąć. Natomiast kiedy Bartek to czytał, mnie po prostu wbiło. Wbiło w sofę, także trudno mi by było na początku, teraz nawet jak ten fragment słyszałam, jest to tylko sam początek, ale już to poczułam, tak? Już znowu weszły te emocje, już znowu to się przekształciło. Podobnie jak w Huśtawce, która zaczyna się już tak swobodnie, tak sielsko, słońce, te promienie, ta kobieta, która jest taka tajemnicza trochę, ale też mamy tam dużo takiego ciepła, takiej radości właśnie, tej takiej swobody, której zupełnie nie doświadczymy w krzyku. I ktoś, kto by przeczytał, bo tak jak Bartek bardzo skromnie wspomniał, że jest wisienką na torcie, ja mam nadzieję, że taką najpiękniejszą i najsmaczniejszą wisienką na tym torcie, bo powiem, że bez takiego aktora, bo my często też sprawdzamy głosy różnych aktorów, dobierając, kto u nas może czytać, bo nie każdy się do tego nadaje. Żeby aktorzy, którzy czytają, czy też lektorzy, którzy czytają, nie czytali tego płasko, bo zauważmy, gdyby Bartek to przeczytał płasko, to by było takie bardzo mdłe, bardzo nijakie. Nie miałoby żadnego wrażenia, nie można by było tej świetlistości poczuć. Bartek to wspominał o środkach technicznych, ale mnie bez tych środków technicznych, to tak samo jak artysta miał artystyczne środki wyrazu, to u Bartka bez tych środków również to dzieło by nie zaistniało. Te słoneczniki by nie wybuchały, by się nie skręcały. Bartek gestykuluje czytając. Ja to czuję nawet w tym, że ten kwiat się porusza. Podobnie w huśtawce czuję to światło, które mi spływa przez te liście, czy też czuję właśnie tą taką wewnętrzną warstwę czytania, kiedy słucham krzyku. Ktoś, kto słucha i jeszcze sobie wyobraża, bo ja te wszystkie wyobrażone obrazy noszę w głowie i tego nie wyrzucam i one we mnie zapadają, to zapadają też właśnie przez te emocje, które te opisy wzbudzają. Ja może bym też Bartka poprosiła, żeby coś powiedział na temat właśnie nagrywania krzyku i huśtawki. I tworzenia klimatu dzieła, bo myślę, że to też jest tutaj bardzo ważne. Ja pamiętam nagrywanie krzyku bardzo dobrze, bo zostawiliśmy krzyk w tym secie tych skryptów jako ostatni tam, bo wiedziałem, że to już tutaj trzeba będzie skutecznić taką troszeczkę jazdę bez trzymanki, w sensie emocjonalnym, bo tak jak słyszeliśmy ten wstęp do krzyku, z czego w ogóle wynikał ten obraz, z tego jego krzyku wewnętrznego, takiego w ogóle, jaki w nim był człowieka rozedrganego, niepewnego, schorowanego psychicznie. I trzeba było gdzieś to przesiać przez siebie, przefiltrować. Nie było na to dużo czasu, ale gdzieś tam jakąś cząsteczkę tego, mam wrażenie, że udało się zasiać w sobie i dzięki temu mikrofon wdzięcznie to wyłapał. Proponuję jeszcze jedną krótką wizytę w Paryżu. Opera w Paryżu. Znana także jako Opera Garnier, Palais Garnier, Charles Garnier, 1861-1875 rok, architektura eklektyczna z bogactwem dekoracyjnych motywów neorenesansowych i neobarokowych, Paryż, Drugie Cesarstwo Francuskie, gmach murowany, konstrukcja żelazna, rzeźbiarskie detale dekoracyjne z różnobarwnych marmurów, złoconego brązu i miedzi. Długość 72 metry, szerokość 125 metrów, wysokość od ziemi do wieńczącej gmach figury Apolla 74 metry, powierzchnia ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Opera i wydarzenia z nią związane stały się także źródłem inspiracji dla paryskiego pisarza i krytyka operowego Gastona Leroux, który dodatkowo je ubarwiając wykorzystał jako tło historii miłosnej w swoim musicalu Upiór w operze z 1910 roku. Akcję umieścił na dachu, wewnątrz gmachu i w podziemiach, w których to miały się mieścić podwodne tunele i jezioro oraz miejsce zamieszkania tytułowego upiora. Pierre Vidal, kurator Muzeum i Biblioteki Opery, wskazuje, że budowniczy, którzy podczas wznoszenia fundamentów natrafili na dopływ sekwany i nie zdołali całkowicie osuszyć bagnistego terenu, postanowili stworzyć sztuczne jezioro, które będzie spełniać rolę wielkiego, głębokiego, kamiennego zbiornika przeciwpożarowego, umożliwiającego także stabilizację budowli. Kulminacyjny moment upadku żyrandola wywołany przez upiora faktycznie odnosi się do zdarzenia, w którym jeden z około 10-kilogramowych odciążników 6-tonowego żyrandola w 1896 roku, spadając podczas spektaklu, spowodował wypadek śmiertelny na widowni. Sam upiór może się natomiast wywodzić od odkrycia z 1989 roku, kiedy to robotnicy naprawiający system wentylacyjny w podziemiach opery natrafili na zwłoki, które prawdopodobnie pochodzą z czasów, kiedy to opera była schronieniem oraz magazynem żywności i amunicji podczas pruskiego oblężenia Paryża. Zarezerwowana dla upiora do chwili obecnej loża numer 5 oraz rozległy labirynt podziemnych przejść w Paryżu, który może być połączony z gmachem opery, sprawia jednak, że duch upiora stale ożywia operę i ludzką wyobraźnię. Tu wypada przypomnieć, że Fundacja Audiodeskrypcja stworzyła też projekt Opera Dostępna i dzięki działaniom państwa także osoby niewidome mogły na przykład w pełni po raz pierwszy uczestniczyć w przedstawieniu upiór w operze. No, to tak a propos tego gmachu opery w Paryżu. Opisanie tak monumentalnego dzieła architektury i to w sposób ciekawy, oddający jego wyjątkowość, to ogromne wyzwanie. Tak, przede wszystkim jeszcze liczy się tutaj wyobraźnia przestrzenna osoby opisującej, bo nie każdy też taką wyobraźnią rozwiniętą dysponuje. Nawet wśród osób niewidomych nie wszyscy tak dokładnie potrafią od razu wyobrazić sobie przestrzennie obiekty. Dzięki temu właśnie, że ktoś, kto opisuje, ma taką wyobraźnię, jest w stanie z lotu ptaka przechodzić na poszczególne części budynku, pokazać go właśnie najpierw od góry, później złożyć go w całość, a później udekorować pewne elementy, bo zawsze audiodeskrypcja składa się z tej części etykiety, którą słyszeliśmy na początku. Później możemy też, jak są pewne cytaty, które bardzo ładnie nawiązują do tego dzieła albo wprowadzają nas w jego klimat, tak jak w Krzyku, które przytaczają nawet samą inspirację artysty, skąd ten obraz powstał, to przechodzimy do opisu. I właśnie w tym opisie ogólnym najpierw pokazujemy ten pierwszy szlif, taki pierwsze wrażenie, ale później też przechodzimy do szczegółów, czyli mamy, jak coś zostało namalowane, czy szybkimi pociągnięciami pędzla, czy grubo nakładaną warstwą farby. Od tamtego roku z nami współpracuje też nowa osoba, nawet dwie nowe osoby, Emilia Janikiewicz i pani Anna Cirocka. I naprawdę jestem zachwycona, bo takie wyczucie, bo jeszcze mamy stałego współpracownika naszego, Aleksandrę Niedzielską-Sarnes, i w tym przypadku to są osoby, które mają niesamowite wyczucie formy, bo sama treść często tak nie porusza. Tak jak słoneczniki, które mieliśmy możliwość słyszeć, pani Emilia Janikiewicz, mając tą umiejętność taką posługiwania się tymi właśnie środkami artystycznymi słownie, to sprawia, że ten opis jest naprawdę bardzo taki treściwy, taki bogaty, tak bardzo mocno oddziaływuje. Czy Platforma i Sztuka powiększy swoje zbiory? Bardzo byśmy chcieli i mam nadzieję, że się uda, bo złożyliśmy już projekt w piątej edycji, w którym chcielibyśmy, żeby kolejne dzieła zafunkcjonowały w naszej historii sztuki, a ma to być tylko etap poświęcony sztuce polskiej, pokazać nasz dorobek kulturowy, jaki w Polsce mamy, i też przejść dalej już powoli do sztuki współczesnej, chociaż już można powiedzieć, że w niej częściowo już jesteśmy. Chcemy właśnie przez końcówkę wieku XIX przejść do wieku XX i później z XX na XXI. I mamy nadzieję, że będziemy mogli uzupełniać portal cały czas o najnowsze dzieła sztuki. Przypomnijmy, gdzie w internecie można znaleźć drzwi do i sztuki. Nasz adres strony internetowej www.isztuka.edu.pl. Zapraszamy serdecznie. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Barbara Szymańska, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, i Bartłomiej Olszewski, aktor pracujący przy audiodeskrypcji w portalu i sztuka. Pięknie dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Give me time. I heard somebody say, the older the grain, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just need time, please, a little more time. Takes the road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't want a mess. You're my prime. So if you love me like you tell me that you do, dear. You should not pay the price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just need time to grow. It's going stronger day by day. As the price we both gotta pay. Trust in me, baby. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. Away from it, dear. Ah, you leave a love. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz zajrzyjmy do Fundacji TUS, która niedawno świętowała 25,5 roku swojego istnienia. Mówi Piotr Todys z Fundacji. Data jest oryginalna, bo tak do końca nie wiadomo, od którego momentu świętujemy. Wiadomo, że mniej więcej 93 rok, ale są co najmniej trzy daty. W kwietniu 93 roku powołaliśmy Fundację do Życia. W lipcu tego samego roku zarejestrowaliśmy ją w sądzie. A w październiku 93 roku ruszyły pierwsze przejazdy naszym specjalistycznym transportem. Pierwszy w Polsce, nikt tego przed nami nie robił, a standardy, które wypracowaliśmy do dzisiaj są obowiązujące i w Warszawie, i w kilku innych miejscach, gdzie prowadzi się transport od drzwi do drzwi dla osób z niepełnosprawnościami. Więc to był pierwszy taki poważny sukces i no, innowacyjna rzecz. Do dzisiaj nie wszędzie taki transport działa. Stąd nazwa TUS i transportowe usługi specjalistyczne, choć dzisiaj TUS to jest tylko marka, ponieważ my się transportem już nie zajmujemy, a w każdym razie nie wprost. Dzisiaj się zajmujemy generalnie dostępnością. W ogóle Fundacja TUS od początku zajmuje się dostarczaniem różnych narzędzi do niezależności dla osób z niepełnosprawnościami, więc transport taki był, ale też badanie dostępności, czyli wyszukiwarka niepełnosprawnik.pl, w której można sprawdzić miejsca dostępne, ale też w gruncie rzeczy spotkania z dziećmi w szkołach, które to dzieciaki spotykają się z osobami z niepełnosprawnością i mogą doświadczyć, pogadać, dowiedzieć się, jak to jest żyć, będąc osobą niepełnosprawną. No i cały wątek taki wspierania w zatrudnianiu ludzi z niepełnosprawnością, który też od bardzo wielu lat prowadzimy. Małgorzata Pretiatkowicz, członkini zarządu Fundacji TUS. Spotykam na swojej drodze najróżniejszych ludzi i staram się odpowiadać na takie potrzeby, na które nikt poza nami nie odpowiada i może dlatego wydarza się tak, że robimy rzeczy dość unikatowe. Rozmawiamy w tej chwili w nowej siedzibie Fundacji TUS i właściwie tak czuję się dziwnie, bo tutaj jakaś sterta kół do wózków inwalidzkich koło nas leży. Tutaj obok jeszcze jakieś paczki nierozpakowane. Przeprowadziliśmy się z ponad 100 metrów do dwóch pokoi kawałka korytarza. Mieszkamy razem z Fundacją Wismajor i to jest cudowne, że wreszcie mamy sąsiadów. Nie jesteśmy sami gdzieś daleko, ale rzeczywiście mamy problem z opanowaniem tej za małej dla nas przestrzeni, bo też ostatni czas to moment, w którym się pojawiły w naszym życiu nowe wózki, nowe osprzętowanie, ponieważ będziemy robić dużo więcej szkoleń, będziemy szkolić urzędników i potrzebujemy sprzętu, na którym będą mogli doświadczać niepełnosprawności. No i nie ukrywam, że ta liczba pudeł nas przerasta, ale kombinujemy, szukamy jakiejś możliwości, żeby je przechować gdzie indziej. My od początku mieliśmy taki pomysł, że trzeba pomagać ludziom na różne sposoby, no również tak, żeby byli w stanie łatwiej znaleźć pracę. Na początku wydawało nam się, że to trzeba bardzo dużą budowę do tego zrobić, pozatrudniać mnóstwo ludzi, doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów, a potem pomyśleliśmy, że może trzeba iść bardziej w takie działania coachingowe, czyli tak naprawdę nastawione na większą niezależność osób z niepełnosprawnościami. I ostatnio, tak jak to robiliśmy, to tak sobie wymyśliliśmy, że damy człowiekowi kogoś, kto przez pół roku będzie z nim pracował, a osoba z niepełnosprawnością sama sobie wybierze ścieżkę zawodową, miejsce, do którego się zgłosi, sama sobie znajdzie pracodawcę. No i to się udało. Ten wątek taki, w którym bardziej stawiamy na niezależność, a mniej na pomaganie, podoba nam się bardziej zdecydowanie i generalnie chyba wolimy niż takie pomagactwo rozumiane jako taką opiekuńczość wszechogarniającą. Są szkolenia dwudniowe, zabieramy ludzi na dwa dni, sadzamy ich na wózki, dajemy im balkoniki, dajemy google symulujące różne schorzenia wzroku, ale także uczymy ich rzeczy bardzo konkretnych, dajemy im zadania praktyczne. Muszą sprawdzić wymiary albo popracować nad planami, w zależności od tego, z jakiej specjalizacji są ludźmi. Jest zainteresowanie? Jest. W tej chwili mamy kilkadziesiąt zgłoszeń dziennie. Plany na 2019 rok? Na pewno chcemy, żeby niepełnosprawnik na stałe wszedł do Łodzi i do Kalisza, ponieważ w tej chwili na stałe, można tak powiedzieć, jesteśmy w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu, czyli dwa kolejne miasta, z którymi współpracę zaczęliśmy pod koniec zeszłego roku. Będziemy pracować z tak zwanym otoczeniem osób z niepełnosprawnościami, bo wspólnie z dwiema innymi organizacjami rozpoczynamy szkolenia pracowników administracji publicznej po to, żeby zaprojektowali przestrzeń, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, no i też po to, żeby tak naprawdę spowodować, żeby ta przestrzeń była otwarta dla wszystkich, bo to wszystko się odbywa w duchu projektowania uniwersalnego, czyli takiego projektowania dla wszystkich użytkowników. Ja prywatnie po prostu lubię robić nowe rzeczy. Jakoś się przejąłem osobami z niepełnosprawnością. U mnie to się wzięło z takiej prostej rzeczy bardzo, bo chodziłem do klasy z kolegą, który prawie nie widział. Ten kolega świetnie pływał, świetnie biegał, świetnie tańczył. Do dzisiaj mam z nim kontakt i on był super facetem. No i prawie nic nie widział, ale to mu w niczym nie przeszkadzało. I ja myślę sobie, że dostałem wtedy dobrą lekcję po prostu, że niepełnosprawność jest jakąś cechą, jedną z wielu, a że człowiek składa się z zupełnie czegoś innego i że niepełnosprawność nie jest najważniejsza. No może jakoś się przejąłem tym i tak mam do dzisiaj. Polecam stronę www.tus.org.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Kurczyńska. Gdy posłuchaj, nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. To promocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja.